Igruszki deserowe 40% taniej. 2,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 6 kwietnia, jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Jutro albo pojutrze decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia lockdownu. Grecki rząd po raz kolejny wezwał Niemców do rozmów na temat reparacji wojennych. Polskie Radio wspomina Krzysztofa Krawczyka, artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Jutro albo pojutrze rząd przekaże informacje w sprawie ewentualnego przedłużenia oraz zakresu tego przedłużenia obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Rzecznik rządu Piotr Miller zastrzegł, że decyzja zostanie podjęta w oparciu o jutrzejsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem. Jutro o godzinie 10, tak jak zwykle, odbywa się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jutro na podstawie tych danych, które będą spływały z dnia dzisiejszego, będziemy podejmować decyzję. Spodziewam się, że informacja w tym zakresie pojawi się albo jutro, albo najpóźniej w czwartek, jeżeli chodzi o decyzję co do ewentualnego przedłużenia oraz zakresu tego przedłużenia aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Obecne obostrzenia obowiązują do piątku 9 kwietnia. Są w radomskich szpitalach, przychodniach i w domach opieki społecznej. Teraz też w punktach szczepień i na szpitalnym oddziale ratunkowym. Żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej opiekują się pacjentami i wspierają personel medyczny. Wszyscy ukończyli kurs udzielania pierwszej pomocy. Niektórzy odbyli również specjalne szkolenie, podczas którego poznali podstawy pielęgnacji pacjenta leżącego. Wielu z nich, jak mówi podpułkownik Łukasz Paranowski, zastępca dowódcy Mazowieckiej Brygady, będzie wykonywało proste, ale konieczne i czasochłonne czynności. Żołnierze zajmują się ewidencją pacjentów, zajmują się pomiarem temperatury, zajmują się taką wstępną, można powiedzieć kolokwialnie, selekcją, tak, wszystkich spraw związanych z procedurami przyjęcia. Terytorialsi prowadzą także mobilny punkt wymazowy. Myśliwce NATO ostrzegące przestrzeni powietrznej państw bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing 7 razy w ciągu ostatniego tygodnia musiały startować w celu rozpoznania niezidentyfikowanych samolotów. Informacje podało litewskie Ministerstwo Obrony. W większości przypadków chodzi o rosyjskie samoloty wojskowe. Leciały one bez planów lotu, z wyłączonymi transponderami i tylko z kilkoma udawało nawiązać się komunikację radiową. Najwięcej, 3 razy w ciągu dnia, natowskie myśliwce były podrywane 31 marca. Zidentyfikowano wtedy m.in. samolot rozpoznawczy IU-20 oraz myśliwiec Su-27. W ubiegłym roku siły powietrzne Sojuszu wykonały ponad 400 przechwyceń niezidentyfikowanych samolotów, które zbliżały się do przestrzeni powietrznej NATO. Ponad 350 z nich dotyczyło maszyn rosyjskich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W 80. rocznicę niemieckiego ataku na Grecję rząd w Atenach po raz kolejny wezwał Berlin do podjęcia rozmów w sprawie reparacji wojennych. W przeszłości niemieccy rządzący kilkukrotnie oświadczyli, że kwestie odszkodowań za straty wojenne uważają za zamkniętą. W rozmowie z niemiecką agencją prasową rzecznik greckiego MSZ przypomniał, że kwestia reparacji za straty w czasie II wojny światowej wciąż pozostaje nierozstrzygnięta, a jej rozwiązanie mogłoby się w znacznym stopniu przyczynić do złagodzenia napięć na linii Berlin-Ateny. Niemcy zaatakowały Grecję 6 kwietnia 1941 roku. Wskutek podjętych przez III Rzeszę działań wojennych zginęły dziesiątki tysięcy greckich cywilów. Powołana 5 lat temu w Atenach komisja parlamentarna oszacowała poniesione straty na co najmniej 289 miliardów euro. Kwestie roszczeń odszkodowawczych podniósł w przeszłości zarówno były premier Grecji Aleksis Tsipras, jak i obecny rząd Kiriakosa Mitsotakisa. Tymczasem Berlin nadal podtrzymuje stanowisko, że kwestia reparacji została zamknięta zawarciem w 1990 roku traktatu 2+4, firmowanego m.in. przez Związek Sowiecki. Nieustępliwość rządu federalnego w sprawie reparacji potępiają także niektórzy politycy niemieckiej opozycji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Artyści, muzycy i współpracownicy wspominają Krzysztofa Krawczyka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Piosenkarz zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Radiowa Trójka przypomniała też największe hity artysty. O czasach, kiedy Krzysztof Krawczyk śpiewał w zespole Trubadurzy, mówił jego kolega z zespołu Marian Lichtman. Podkreślał, że Krawczyk był zarówno świetnym muzykiem, jak i kolegą. To był kawał artysty, to można powiedzieć polskim Elvisem Presleyem. Pięknie u nas zaczynał, mieliśmy piękne też ze sobą po prostu relacje muzyczne i przyjaźni wielkiej. Także kawał artysty wspaniałego, który po prostu zostawił wielką spuściznę po sobie. No. Wspaniały głos, wspaniały człowiek.

Rush i J.J. Wild. 13,5 minuty po godzinie 15 w kalendarzu 6 kwietnia i mimo, że tak jakby poniedziałek, to jednak wtorek. Dzisiejsze dane, jak zwykle na początek, 8245 nowych zakażeń w ostatnich 24 godzinach. 2,036,577 osób pokonało koronawirusa i wyzdrowiało. 6,665,384 dawki szczepionek podano w Polsce do dzisiejszego poranka. W tym drugą dawkę otrzymało już prawie 2,075,000 osób. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Żółta kartka za faul śmieciowy. A właściwie żółta naklejka. Naklejam naklejkę. No i robię też zdjęcia worka łącznie z adresem. W Złotoryi mieszkańcy dostają takie za niewłaściwą segregację. Są jeszcze czerwone i zielone kartki. Za co się takie dostaje, o tym po 15.30. Powstanie pomnik legendy. Przekazał tam 120 milionów dolarów na to, żeby dzieci mieszkające w fawelach miały lepsze warunki. Chodzi o legendę Formuły 1 Ayrtona Senny. Gdzie stanie taki monument, o tym po 16. No a skoro już przy takim temacie jesteśmy, 8 metrów na sekundę to szybko czy wolno? To prawie 29 km na godzinę. Dla kierowcy samochodu to ślimacza prędkość. Dla drona tempo wyścigowe. Będzie miał też obsługę czujnika, który bada jego przemieszczenie w powietrzu, co umożliwia lot w pomieszczeniach. Autonomiczny dron wyścigowy. Taki projekt powstaje na krakowskiej AGH. Opowiemy o nim po 16.30. O 17.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia i na koniec audycji reportaż w Trójce. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. Ever are you Song i The Cure. 18 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, dużo się ostatnio dzieje i w kwestii szczepień, i w kwestii sytuacji epidemiologicznej, i w kwestii obostrzeń. Wszystko wyjaśni się niebawem, bo sytuacja jest dynamiczna. Szczegóły w tej sprawie zna Sylwia Białek. Sylwio, jaka rzeczywistość czeka nas po 9 kwietnia, czyli po tym czasie, kiedy skończą obowiązywać obecne przepisy? Jutro najpóźniej w czwartek dowiemy się, czy obowiązujące do piątku, czyli do 9 kwietnia obostrzenia zostaną przedłużone, czy też poluzowane. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił na konferencji prasowej, że jutro o godzinie 10 odbędzie się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i wtedy zapadną decyzje. Naprawdę jutrzejsze dane w dużej mierze będą decydowały o tym, jakie decyzje będą podejmowane. Aczkolwiek, szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna w kraju jest na ten moment nadal bardzo ciężka. W związku z tym każdy wariant jest brany pod uwagę, zarówno pewnych korekt w obostrzeniach, ale również dalszego utrzymania i przedłużenia tych, które obowiązują dotychczas. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego podejmie w tym zakresie decyzje również po konsultacji z członkami Rady Medycznej przy premierze. Rzecznik rządu był pytany o termin powrotu dzieci do szkół. Powiedział, że wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Bez względu na to, jak później się poprawi sytuacja lub jak szybko się poprawi sytuacja, chcemy, aby dzieci na możliwie długi termin wróciły do szkół. Natomiast oczywiście tej gwarancji w tej chwili dać nie możemy, bo to zależy zarówno od kwestii epidemicznych związanych z wzrostem liczby zachorowań, z obłożeniem miejsc w szpitalach, wykorzystaniem respiratorów, ale również od tego, jak duże będzie zainteresowanie programem szczepień. Jutro bądź pojutrze poznamy zatem informacje dotyczące tego, jak rzeczywistość będzie wyglądać po 9 kwietnia, z jakimi obostrzeniami będziemy mieli do czynienia. Wiemy już za to, jak będzie wyglądała rzeczywistość związana ze szczepieniami. Narodowy program szczepień przyspiesza do Polski. W ciągu 2 najbliższych tygodni trafi ponad 2 miliony szczepionek. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że chodzi o to, by do końca kwietnia zaszczepić wszystkie osoby powyżej 60 roku życia. Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby, czyli około 500 000 osób powyżej 60 roku życia zostały zaszczepione jeszcze w kwietniu. Dlatego też apelujemy do punktów szczepień, mamy ich ponad 6 500 w skali kraju, o to, żeby przesuwały te punkty szczepień w swoich kalendarzach, w centralnym kalendarzu pacjentów powyżej 60 roku życia z maja na kwiecień. 12 kwietnia rozpoczną się zapisy na szczepienia osób urodzonych w 62 roku. Każdego następnego dnia będzie dochodził jeden młodszy rocznik, ale starsi, którzy nie zdążą się zapisać w proponowanym dla siebie dniu, też będą mogli to zrobić. Minister Dworczyk poinformował, że w kwietniu jest 900 tysięcy wolnych terminów. Oczywiście ich rozłożenie jest nierównomierne. To nie jest tak, że w każdym punkcie mamy określoną liczbę terminów. Te punkty też są różne, jest ich ponad 6 500. Jedne są bardzo duże, takie jak na przykład punkt na Stadionie Narodowym, gdzie dziennie do 3 000 osób jest szczepione. Inne są w małych POZ-ach, takie, gdzie wykonuje się kilkadziesiąt szczepień w ciągu tygodnia, więc to jest zróżnicowane. Ale łącznie jest to około 900 tysięcy terminów. Co ważne, formularz zgłoszenia gotowości do szczepienia przeciw COVID-19 już nie działa. Teraz zapisujemy się od razu na konkretny termin. Dziękuję bardzo. Sylwia Białek ogarniała dla Państwa tę pandemiczną szczepionkową rzeczywistość. No, jak słyszeliśmy, dowiemy się jutro albo pojutrze, co dalej z lockdownem. Wypadasz z gry, 4, 5, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie wypadasz z gry, 4, 5, zapominam się, znowu walczę z...

Adam i Koma. Na zegarze już prawie 15:30. Kilka słów o tym, co w pogodzie, bo za chwilę tych słów będzie dużo więcej. Z Grzegorzem Walijewskim sobie porozmawiamy, ale to za chwilę. Na razie o tym, co za oknami. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem, śniegu, na wybrzeżu także deszczu, a gdzieniegdzie krupy śnieżnej. Miejscami możliwe burze, temperatura od 3 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, tylko silniejszy z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. 2 2 7 3, numer naszego redakcyjnego telefonu do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Moje serce i Armaty i grupa Duch Delta. Za 22,5 minuty godzina 16, to teraz zapraszam Państwa do Złotoryi. To jest miasteczko w województwie dolnośląskim. I tam zamiast karać finansowo za błędy w segregacji śmieci, miasto rozdaje mieszkańcom, no, niemal jak na boisku, żółte i czerwone naklejki. Każdemu workowi i pojemnikowi uważnie przygląda się pracownik i jeśli zauważy błąd, zostawia worek na podjeździe z żółtą, czyli ostrzegawczą naklejką. Gdy przy następnym odbiorze jest poprawa, w nagrodę mieszkaniec otrzymuje zieloną naklejkę. No ale gdyby zbagatelizował sobie to upomnienie, otrzymuje czerwoną kartkę, czerwoną naklejkę, a to wiąże się już z finansowymi konsekwencjami. Taki system upominania i nagradzania za segregowanie odpadów działa w Złotoryi od blisko 2 tygodni i dotyczy mieszkańców posesji prywatnych i przedsiębiorców. Jak tłumaczy Marta Stępień z oddziału estetyki i zieleni miasta w Złotoryi, już widać pierwsze efekty. Jak to wygląda w praktyce, sprawdzała Karolina Kurczap. Bardzo często dostawaliśmy takie komunikaty od mieszkańców, że worek został niezabrany w dniu, kiedy przewidywał harmonogram odbiór danej frakcji. Pojawiało się bardzo dużo telefonów. Ludzie bardzo często mieli do nas o to pretensje i chcieliśmy, żeby to wiadome było, że nie jest to nasza złośliwość, czy to, że my po prostu przeoczyliśmy ten adres, tą posesję, tylko po prostu, że wynika to z błędów w segregowaniu. Pracuję na stanowisku ładowacz-kierowca i sprawdzam te worki, jadąc po kolei od posesji do posesji. No to ewidentnie widać z tego worka, że jest nieprawidłowość, bo jego zawartość widać. Na każdym worku jest napisane, co wolno, a czego nie wolno wrzucić. No i jeżeli jest nieprawidłowość, to naklejam naklejkę koloru żółtego. No i robię też zdjęcia worka łącznie z adresem. To jest udokumentowane. Oczywiście, musimy to ewidencjonować jakby ze względu na to, nie żeby stalkować tutaj mieszkańców, ale żeby mieć wgląd do tego, gdzie pracownik powinien zwrócić szczególną uwagę. To nie jest tak, że my sobie to wymyśliliśmy i to jest takie nasze widzimisię. Już po pierwszych odbiorach mieliśmy tych naklejek niemalże 50 rozklejonych. Naklejka ostrzegawcza w kolorze żółtym, no czerwona to jest naklejka, którą już otrzymuje mieszkaniec ostatecznie. W związku z brakiem poprawy segregacji informacja o tym fakcie zostaje przekazywana do Wydziału Gospodarowania Odpadami, to już oni decydują i jakie będą konsekwencje. Ale pomiędzy żółtą a czerwoną lepką jest jeszcze zielona, która może uspokoi troszeczkę mieszkańca, który prawidłowo ten odpad wysortuje. Na tej naklejce jest kciuk skierowany w górę, więc myślę, że to jest taki pozytywny bodziec dla mieszkańca, który może poczuć się troszeczkę poklepany po ramieniu za to, że wykonał dobrą robotę. Kolega stwierdził nieprawidłowość, bo były słoiki z nakrętkami i to pełny worek, więc wyszedłem do tego worka, nakleiłem naklejkę, pojechaliśmy dalej w tą samą ulicę. Słyszymy przez otwartą szybę, że ktoś wyrzuca ten worek na zewnątrz. Pan poprawił. No, zabrałem, no bo były już prawidłowo posegregowane. Wystraszył się pan tej naklejki, a to tylko była żółta. Jak będę już miał zieloną naklejkę, to tą naklejkę dostanie pan, że się poprawił. I one są na ten moment wlepiane zarówno na workach, jak i na pojemnikach, na odpady. Wlepiamy te naklejki mieszkańcom w zabudowie jednorodzinnej oraz przedsiębiorcom. Niedługo powinno się pojawić jakieś rozwiązanie, które będzie też dyscyplinowało mieszkańców, którzy wyrzucają do tych boksów zbiorczych. Segregacja śmieci jest z nami już od jakiegoś czasu i to nawet niekrótkiego czasu, ale jak widać nadal są tacy, którym ciężko się do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Swoją drogą, jak podoba się Państwu taki sposób oceniania wyrzucających? 2 2 7 3 w tej sprawie. Marek Zalewski czeka przy naszym redakcyjnym telefonie na Państwa głosy. 2 2 7 3. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut dzieli nas od godziny 16. To jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której teraz wraz ze mną Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, który będzie się Państwu tłumaczył, dlaczego święta wyglądały tak, jak wyglądały. Dzień dobry. No to święta, jeżeli ktoś wybrał się na południe kraju, to właściwie narzekać nie mógł, bo tam od Lubelszczyzny po, powiedzmy, Śląsk, no, przez wszystkie te dni było całkiem sympatycznie. Temperatura wzrosła nawet do 15 stopni Celsjusza, było słońce i tutaj na pewno te osoby się cieszyły. No dobrze, natomiast to do tej mocnej trójki dorzucę panu plusa, takie 3+ za te święta, no. Tak, natomiast ci, którzy wybrali się szczególnie w Polskę północną, północno-zachodnią, też Wielkopolska, lubuskie, no to tutaj na pewno nie mogli nic dobrego, szczególnie na poniedziałek powiedzieć, ponieważ było właściwie wszystko. I deszcz, i śnieg, i burza śnieżna. I krupa śnieżna, tak. I wiatry z prędkością powyżej 80 km na godzinę. A ci, którzy byli nad morzem, to przecież było nawet średnio do 60 km na godzinę, na przykład w Dziwnowie. Panie Grzegorzu, a kiedy spadnie śnieg? Ja wiem, że ja pana zaskakuję tym pytaniem, czy nie? Dzisiaj. Co dzisiaj? Dzisiaj spadnie śnieg. Ten śnieg będzie dzisiaj padał. On będzie padał. Wie pan, no tak sobie pomyślałem, że no, ustaliliśmy już kiedyś, że panu znajome jest takie przysłowie kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimę, trochę lata. No to jak już się dowiemy, na kiedy ustaliliście tę pańską ukochaną zimę, to łatwiej będzie nam się zorientować, kiedy będzie lato. Ustaliliśmy, że będzie do czwartku włącznie. Z czwartkiem włącznie będzie bardziej zimowa aura. I ja też się wcale nie cieszę, bo ja chciałbym rozpocząć za chwilkę sezon taki motocyklowy, żeby wsiąść na rumaka i pojechać. Nie, no czaruje pan teraz, czaruje pan na maksy. Natomiast podlizuje się pan, nie kupuje tego. Do czwartku musimy się poczekać. Będzie śnieg, mało tego, w nocy spadnie temperatura poniżej zera, a w związku z tym będzie ślisko na drogach, więc kierowcy muszą uważać. Będą też przymrozki, więc na pewno rolnicy nie będą zbyt zadowoleni. Aha. Ale to będzie wszystko do czwartku. A od czwartku, właściwie od piątku, przyjdzie do nas ocieplenie, powietrze polarne morskie i ono przyniesie na termometrach wartości nawet 12-13 stopni, a w sobotę, w niedzielę gdzieś tam do 15. To może nawet taka wartość się pojawić. Także do weekendu brzydko, po weekend ma być całkiem sympatycznie. Tak na pocieszenie rzucił nam pan na koniec taki ochłap ciepła, takie ledwie 13-15 stopni. Przecież panu, nie oszukujmy się, panie Grzegorzu, pan jest człowiekiem, któremu narty się śnią po nocach i te wyciągi, które nie działają, tylko tak, stoją. Tak, ale to będzie tylko do czwartku. Naprawdę, później już będzie całkiem naprawdę sympatycznie. Według dzisiejszych przynajmniej prognoz. Mało tego, może się pojawić nawet jakieś 18 stopni gdzieś tam w Krakowie, ale w sobotę. Więc a jeszcze pana nie wywalili pana z tego fanklubu śniegu i mrozu? A no to żeby tam za bardzo tego nie chwalić. Ale się, tego ja tak wiem, jeszcze nie, ale ja jestem cierpliwy. Jestem, czekam. To ten śnieg w tym tygodniu to nie będzie ostatni śnieg w kwietniu. Ach, tak. No to naprawdę na pocieszenie nam pan zafundował prawdziwą bombę. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. For a white wedding, it's